βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε και όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση Κανέλη στη μουσική. Είναι πάντοτε ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο σήμερα ο Γιώργος Ζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και όλοι μαζί εδώ. Αυτοί που φαίνονται και αυτοί που δεν φαίνονται. Αυτοί που ακούγονται και αυτοί που κάνουν συνήθως την περισσότερη δουλειά και δεν ακούγονται. Όπως συμβαίνει πάντοτε στα μίντια, όταν δεν φαίνονται και δεν ακούγονται οι πραγματικοί εργάτες αυτής της δουλειάς που λέγεται επικοινωνία, που λέγεται πολιτισμός, που λέγεται παιδεία, που λέγεται εκπαίδευση, γιατί έχει και αυτό το χαρακτήρα, και που λέγεται σε τελευταία ανάλυση ανθρωπιά. Γιατί μόνο έτσι θα τα βγάλουμε πέρα. Να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι και περήφανη και έχω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα αφεντικό, δεν φοβάμαι τη λέξη, τον Νίκο, τον Χατζη Νικολάου και όλα τα παιδιά εδώ. Γιατί αφεντικά τώρα, χωρίς την καθαρίστρια και χωρίς την τηλεφωνήτρια, αφεντικά δεν υπάρχουν. Ούτε ο Νίκος, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θυμάμαι και ζω ότι είναι η τρίτη χρονιά. Σε αυτή την εποχή της ρευστότητας, σε αυτή την εποχή που οι γυμνοσάλιαγγες και ο πολτός των μαζικών μέσων ενημέρωσης υπάρχουν ίδιες πιθανότητες, ίδιες δυνατότητες. Μπήκα μέσα, βλέπω τους ίδιους σχεδόν ανθρώπους. Δεν έχω δει αυτό τον οριμαγδό των ανθρώπων, των εξαφανισμένων, των απολυμένων. Με αυτή την έννοια η Νάνση είχε πολύ μεγάλο δίκιο όταν είπε πριν πεις οτιδήποτε ας θυμηθούμε. Και σήμερα έχουμε να θυμηθούμε πολλούς. Έχουμε να θυμηθούμε αθάνατους. Έχουμε να θυμηθούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που μας γυρνάει πίσω στο 60, αλλά δυστυχώς δεν μας γυρνάει στην κουλτούρα του 60. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, αυτή είναι η αντίφαση που μας πικραίνει και μας πονάει. Όλους μας, χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Γυρνάμε στο 60, αλλά δεν γυρνάμε σε ένα τμήμα της αθωότητας ή της αισιοδοξίας του 60. Στη γενιά που έβγαινε από τον πόλεμο και από τον εμφύλιο και που σήκωνε κεφάλι και που εμφανιζόταν και ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Και τα μεγάλα ονόματα και ο Λεοντής και τα κινήματα και το πράγμα που σαλεύει και η αισιοδοξία και που μετά ήρθε η Χούντα και τα σκέπασε και μετά ο απόϊχος της αρχής της δεκαετίας του 60 μας ξαναβρήκε μετά. Τώρα τι να σας πω, τι να σας πω. Είμαστε παραμονές του πραγματικού κλειδιού που μπαίνει στην πύλη της κόλασης. Γιατί αυτό είναι η Συρία αυτή. Αυτό είναι όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό συζητάνε τα 20 παλικάρια. Καθόλου από τη Λεβαδιά. Εκεί απάνω στο πρώην Λένινγκραντ, νυν Αγία Πετρούπολη, πρωτέως Αγία Πετρούπολη. Έχουν μαζευτεί και αυτό συζητάνε. Και πάμε σε πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία. Λοιπόν, καταρχήν, για να στείλετε SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Έχω δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κληρώσεις σήμερα. Αυτό που θα έλεγα εγώ ακριβές ως δυνατότητες, ως πιθανότητες. Έχω άποψη και για τις δύο, θα σας την πω όταν θα έρθει η ώρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με email, studio@realfm.gr. Η αδερφή μου δεν έχασε το κέφι της. Ελπίζω να μην το έχει χάσει και κανένας. Για να βρισκόμαστε κάθε Παρασκευή με τόση αμοιβαία ωφέλεια. Γιατί στην εποχή που όλα τιμολογούνται, η υπεραξία της ανθρώπινης σχέσης δεν νομίζω ότι μπορεί να εκτιμηθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και έχει δίκιο η Νάνση, όπως ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα πριν από 3 χρόνια. Και ανάθεμάμαι και αν δεν είναι επίκαιρο το ίδιο. Ανάθεμάμαι και αν δεν πάει με την κατάσταση. Ανάθεμάμαι και αν δεν δικαιολογεί αυτό που σας είπα, ότι δυστυχώς δεν είμαστε στην κουλτούρα που θα μπορούσαμε να είμαστε. Μάνα μου Ελλάς, η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η συγκλονιστική και μακράν καλύτερη από όλες ερμηνεία του Νίκου Δημητράτου, δεν φοβόμαστε να το πούμε, από την ταινία Το Ρεμπέτικο του 83, όταν σάρωνε 4 βραβεία στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη και όχι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, έπαιρνε την Αργυρία Ακτός στο Βελωρίνο, μεγάλο βραβείο στην Αλεξάνδρεια και όπου και αν παίχτηκε πολλές διακρίσεις. Όμως ακούστε το τραγούδι, ακούστε και τα ονόματα, ακούστε και τις φωνές, ακούστε και την ποιότητα και πείτε μου αν δεν έχουμε τόσα λεφτά όσα λένε. Άλλου τύπου λεφτά. Ακούστε αυτόν τον ήχο και θυμηθείτε ότι σας σήμερα ξεκίναγαν τα Σεπτεμβριανά στην πόλη, το πογκρόμ, το μεγάλο πογκρόμ. Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά που τον υπάλλει, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα βάλει και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Μουσική. Να είμαστε λοιπόν εδώ και πάρτε ανάσα. Ναι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες συντρόφους, συντρόφισες, φίλους, φίλες. Μοχτρούς δεν έχει αυτή η εκπομπή. Και όταν εμφανίζονται είναι τόσο πολύ σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο πολύ σαν τη μύγα μες στο γάλα. Που ειλικρινά σας το λέω, μου περισσεύει πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο για να τους πω και αυτονών. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Για να ακούτε, κάτι βγάζετε. Ακόμα και οι οχτροί. Λοιπόν, να πω στο Δημήτρη, να πω στην Αμαλία, σε όλους όσους άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Και σε αυτόν που δεν έχει υπογραφή και λέει ξαφνικά σταματήσαμε να δουλεύουμε να ακούσουμε το τραγούδι και μου φάνηκε ότι δάκρυσα. Και αυτό είναι το όπλο. Όταν μπορείς να δακρύσεις, τότε δεν είσαι ψεκασμένος. Συγχωρήστε με που το λέω, αλλά αυτή η κριτική που γίνεται αυτό τον καιρό, ότι οι άνθρωποι δεν αντιδρούν, δεν κάνουν. Υπάρχουν και κλάματα που δεν φαίνονται και κλάματα που είναι βουβά. Και αυτά είναι από αυτά που φτιάχνουν εκείνη τη λάσπη με την οποία θα χτίσουμε. Εκ των πραγμάτων θα χτίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εστέ ψύχρεμοι. Σε πρώτη φάση, εστέ ψύχρεμοι. Δεύτερον, μην απολέσετε την αυτοπεποίθησή σας. Δεν έχω καμία όρεξη να συμβουλέψω κανέναν. Δεν σας λέω τίποτε παραπάνω από αυτά που λέω κάθε μέρα στη μούρη μου, στους ανθρώπους μου, σε αυτούς που αγαπάω. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η καιρή. Και όσο και να την μπασαλείψεις στην πογιά, στη μέση από το κάδρο, είναι και το κάδρο τέτοια ασφυξία γύρω-γύρω. Για σκεφτείτε ότι την ίδια ώρα που συζητάνε διάφοροι για τα οικόπεδα, τα ενεργειακά, το τούτο, το κίνο, αν θα χάσει η Αμερική την αξιοπιστία της, αν θα την πέσει στη Συρία, αν μπήκε βόμβα εδώ και μπήκε βόμβα παραπέρα, και τι θα συμβεί εδώ και θα συμβεί εκεί, ακούστε δύο φλόγες που βγαίνουν. Και άμα τις συνδέσετε αυτές, δεν χρειάζεστε κανένα κερατά αναλυτή να σας κάνει βαθύτερη ανάλυση. Περιμένουν σήμερα, επειδή είχαν τεχνικά προβλήματα, να ανάψει η φλόγα στο οικόπεδο 12, νομίζω ότι του λένε και Αφροδίτη. Ή το 10, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τα πια έχουν πάρει τη θάλασσα και την κόβουν σε οικόπεδα. Να ανάψει πρώτη φλόγα από το φυσικό αέριο και θα χεστούν στο τάλαρο, όπως χεστήκαν οι Ουκρανοί και οι Νιγηριανοί στο τάλαρο, που έχουν πολλά πράγματα τέτοια, τέλος πάντων. Άμα δεν το δεις ταξικά, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις. Θα περιμένουν να βγει πρώτη φλόγα, γιατί από αυτήν θα καταλάβουν την ποιότητα και την ποσότητα του φυσικού αέριου. Δηλαδή την ποσότητα του money των χρημάτων που θα βγουν. Το που σε ποιες τσέπες θα πάνε, το ξέρουμε όσο ζούμε έτσι, ξέρουμε που θα πάνε. Την ίδια ώρα θα καθόμαστε στη τηλεόραση αμέσως στις επόμενες μέρες μετά την 11η και θα βλέπουμε τη φλόγα που αφήνει το τροχιοδεικτικό όταν πέφτει ο πύραυλος, ο τόμαχοκ, ξέρω εγώ πώς τον λένε, δεν μου τι και με απασχολεί πώς τον λένε. Μπαμ, σε πανάρχια πόλη. Πόλη με 3.500 χρόνια ιστορία. Δηλαδή, όπως έγινε και στη Βαγδάτη. Έχετε σκεφτεί ότι εκτός των άλλων χάνονται πράγματα τα οποία έχουν χτιστεί και έχουν φτιαχτεί 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια πίσω. Ιστορίες γραμμένες είναι αυτές οι πέτρες όταν πέφτουν σε τέτοια μέρη βόμβες. Εκτός από τους ανθρώπους, πονάνε και οι πέτρες, μωρέ. Αλλά πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στην πρώτη κλήρωση. Λοιπόν, εντάξει, να δακρύζουν. Και άμα αρχίσουν να δακρύζουν και οι τριαντάριδες, και άμα αρχίζουν και θυμούνται οι μικρασιάτες στην ουσία, τότε θα αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε καλύτερα. Τι μπορούμε να κληρονομήσουμε ένα τον άλλον, διαμάντια. Το δάκρυ είναι και αδά μας. Όταν έχει λόγο που βγαίνει. Και κατεύθυνση το νερό του ποταμού. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Λοιπόν, άμα πάω και κοιτάξω το ημερολόγιο σήμερα, ρε παιδάκι μου, δε πιο ματωμένη ημερομηνία για έναρξη δεν υπάρχει. Αλήθεια σας το λέω και πιο γοητευτική επαφή με τα μηνύματά σας. Ωρες με κάνετε και... Σας λατρεύω για να σας... Λοιπόν, παίρνω το εξής μήνυμα. Άρε, Λιάνα, με έκανες και δάκρυσε με 30 ετών, ιδεολογικά ακριβώς αντίθετος και τρίτη γενιά μικρασιάτης. Σε λατρεύω για να σε μισώ. Αυτή είναι η αντίφαση των Ελλήνων. Η οποία, εάν αυτή η αντίφαση το σε λατρεύω για να σε μισώ. Δεν συμβαίνει με μένα, ναι, βέβαια. Συμβαίνει με άπειρα πράγματα. Και αναρωτιέμαι αυτή την αντίφαση, πώς στο διάλογο δεν καταφέρουμε να την κάνουμε δημιουργική. Γιατί μόνο σε μια σύνθεση αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην γίνει διαρρή και βασίλευε, μπορεί να μην γίνει εμφυλίο πολεμικό, μπορεί να μην γίνει χυδαίο, μπορεί να μην γίνει ταξικό σε μορφή πολέμου. Αυτές τις αντιφάσεις, δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, έχω και αντίστοιχα τέτοια, αλλά το παίρνω αυτό γιατί είναι σύντομο το μήνυμα. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω και όταν κοιτάω το μερολόγιο αρχίζω και καταλαβαίνω. Λοιπόν, σαν σήμερα πάμε στο μεγάλο γεγονός. Σαν σήμερα... Άρχισε το πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Τα και επιλεγόμενα Σεπτεμβριανά. Αυτά που δεν τα θυμάται κανένας και μια νεότερη γενιά πάει και μπερδεύει τα Σεπτεμβριανά με τα Σαββατιανά στα φύλλα. Του Σεπτέμβρη. χάνεται πολλές φορές πίσω από τη γοητεία του τρίγου, από τα γλυκά φθινοποράκια και καμιά φορά καμιά ξενόφερτη ανάμνηση, φεύγιντοτών και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα. Λοιπόν, η κυβέρνηση του Αντνάν Μεντερές θέτει τότε σε εφαρμογή το καλομελετημένο σχέδιο. Έναυσμα, προβοκατόρικη ενέργεια. Πώς λέμε χημικά όπλα? Χημικά όπλα, όπως λέγαμε στο Ιράκ, όπως λέμε τώρα στη Συρία. Η προβοκατόρικη ενέργεια ήταν τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ Ατατούρκ. Το διατυμπάνησαν οι Τούρκοι και σε εφημερίδες με έκτακτες εδώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ιστανμπούλ Εξπρές από την ανυπομονησία της έθεσε σε κυκλοφορία το παράρτημα μισή ώρα πριν από την έκρηξη της βόμβας στη Θεσσαλονίκη. Για να δείτε τότε, χωρίς tweet, meet-seat και Facebook, πώς μπορούσε κάποιος να πιαστεί χωρίς να υπάρχει θολούρα της τάχα μου δίθεν αμεσότητας, έτσι. Οργανωμένες ομάδες τραμπούκων, με λωστούς, ρόπαλα, στρατιωτική πειθαρχία υπό την παρότριση της αστυνομίας, ισοπαίδωσαν και λαϊλάτισαν κάθε τι ελληνικό στην Κωνσταντινούπολη. 10 Έλληνες, τραυματισμός εκατοντάδων, 4.384 ελληνικά καταστήματα καταστράφηκαν, 3.000 ελληνικά σπίτια καταστράφηκαν, 200 Ελληνίδες βιάστηκαν, 59 εκκλησίες πυρπολήθηκαν, συλλήθηκαν τάφοι, έγινε μέχρι και εκταφή πτωμάτων στα ελληνικά νεκροταφεία. Μια ιστορία που δεν την αγγίζουμε στα σχολεία, δεν την αναλύουμε στα πανεπιστήμια, δεν την κουβεντιάζουμε. Όχι για να κλαίμε το δράμα του ελληνισμού, αλλά για να σκεφτόμαστε εντελώς διαφορετικά γεωπολιτικά. Αν φύγω από το 55 και πάω λίγο πιο μετά, πάω στο 66, σαν σήμερα, ο αρχιτέκτονας του κερατσιστής πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, ο Χέντρικ Φέρβουντ, δολοφονείται από τον ελληνικής καταγωγής Δημήτρη Τσαφέντα. Δείτε ένα περίεργο πράγμα, πώς μέσα στο Σεπτέμβριο με διάφορα γεγονότα πρωταγωνιστούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο οι Έλληνες. Το 1861, πολύ πιο παλιά, σαν σήμερα, ο υπηρώτης φοιτητής Αριστίδης Δόσιος αποτυγχάνει στην απόπειρα δολοφονίας της Βασίλισσας Αμαλίας. Συλλαμβάνεται, καταδικάζεται σε θάνατο και στην εξέγερση του 1862 απελευθερώνεται. Και σαν σήμερα, το 1972, στην Ολυμπιάδα του Μονάχου, έχουμε τους κομάντος του Μαύρου Σεπτέμβρη που εκτελούν δύο Ισραηλινούς αθλητές, συλλαμβάνουν 9 οσομήρους, παρεμβαίνει σπασμωδικά η γερμανική αστυνομία, σαν τον Ομπάμα ένα πράγμα τώρα, και έχουμε μια μεγάλη τραγωδία. Ισραηλινοί αθλητές, 5 κομάντος και ένας αστυνομικός και ένας πιλότος σκοτώνονται. Όλα αυτά σε ένα Σεπτέμβρη στη διάρκεια του χρόνου. Επομένως αναρωτιέμαι, μήπως αξίζει τον κόπο να σας παίξω ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Scorpions. Και σας λέω ότι θα παίξω ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Scorpions, γιατί έχω να κληρώσω σήμερα. Γράφεται Real, αφήνεται κενό Scorpions και το στέλνετε στο 54%. Δύο διπλές προσκλήσεις. Σας λέω ότι έχουν κυριολεκτικά εξαντληθεί τα εισιτήρια για την 5η, 12 Σεπτεμβρίου. Καταφέραμε και τις εξασφαλίσαμε για την εκπομπή. Οι Scorpions είναι στα αλήθεια εδώ, έρχονται με το MTV Unplugged Live in Athens, Scorpions and Friends. Θα μαγνητοσκοπηθούν όλες οι συναυλίες, θα παιχτούν και θα κυκλοφορήσουν σε DVD σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένας συνδυασμός των μεγάλων τους επιτυχιών. Θα παίξουν πράγματα που δεν τα έχουν παίξει ποτέ ζωντανά, 12 μουσική στη σκηνή, κλασικά, έγχορδα, special guests. Ειλικρινά είναι αποκλειστικά για την Ελλάδα και γι' αυτό ειλικρινά έκανα πολύ μεγάλο κόπο να εξασφαλίσω αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε μέρος στην κλήρωση και θα ακούσουμε το Humanity, ίσως ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια και από τα πιο επίκαιρα. Αν το κολλήσετε στον κάτσο θα δείτε πόσο κοντά μπορεί να είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την προσέγγιση. Ανθρωπότητα, ο Φίντερζεν. Είναι καιρός να αποχαιρετιστούμε. Το πάρτι τέλειωσε και καθώς πεθαίνει το γέλιο, ένας άγγελος κλαίει. Ανθρωπότητα, au revoir. Στον παραλογισμό σου, πούλησες την ψυχή σου για να θρέψεις τη ματαιοδοξία σου, τα ψέματα και τις φαντασίες σου. Είσαι μια σταγόνα βροχής, απλώς ένας αριθμός, όχι ένα όνομα, και δεν τον βλέπεις, δεν το πιστεύεις. Στο τέλος της μέρας είσαι μια βελόνα στάχυρα, την υπογράφεις και τη σφραγίζεις. Και τώρα πρέπει να τα βγάλεις πέρα με την ανθρωπότητα. Ανθρωπότητα, αντίο, αντίο. Humanity, Auf Wiedersehen, Scorpions. Humanity, auf Wiedersehen, it's time to say goodbye. The party's over as the laughter dies, an angel cries. Humanity, it's au revoir to your insanity. You sold to feed your vanity, your fantasies and lies. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't believe it. At the end of the day, you're a needle in the hay. Your sign is sealed it, and now you gotta deal with it. Be on your way. Adios, amigo. There's a price to pay for all the egotistic games you played. The world you made is gone. You're a drop in the rain, just a number, not a name. And you don't see it, you don't. Να μην αδικήσω κανέναν σήμερα, είπα ότι πολύ φωνικό, πολύ αίμα υπάρχει είτε σε βάρος είτε από Έλληνες. Μην ξεχάσω και ένα Πολωνό γιατί σας σήμερα. Ξέρετε, αυτό το κομμάτι που σας διάβασα για την πόλη είναι από το ριζοσπάστη σήμερα. Γιατί αν δω αντίστοιχα ημερολόγια, τα γεγονότα της πόλης είναι πολύ μικρά, πολύ μικρά. Πάρα πολύ μικρά μέσα στα ημερολόγια. Εξαρτάται από την ταξική προέλευση του γράφοντος. Αλλά σαν σήμερα, ο Πολωνός Λέων Κολγκός πυροβολεί εξ επαφή στον Αμερικανό πρόεδρο William McKinley. Δημοσιεύονται μέχρι και σκίτσα και φωτογραφίες της εποχής. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας. Εσείς εξακολουθείτε να γράφετε και 20 θα σταματήσω την κλήρωση και θα μπω στην επόμενη. Για τους Scorpions έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την εκπληκτική, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί κιόλας. Λοιπόν, γράφετε SMS, για να στείλετε SMS γράφετε Real και No Scorpions και το στέλνετε στο 54%. Να ευχαριστήσω εσάς τόσο πολύ, να ευχαριστήσω όλους, δηλαδή την Έφη, τον Νίκο, τη Μέρη, την εκπαιδευτικό που είχε την καλοσύνη να μου πει και ότι της άρεσε το βιβλίο που είχαμε κληρώσει. Να σταθώ λίγο στην Αλέκα που λέει καλή αρχή και συνέχεια. Φαντάζομαι ότι εκφράζει πολλούς από εσάς. Καλή αρχή στους αγώνες όσων έχουν καταλάβει ότι για να είμαστε εντάξει πρέπει και ο διπλανός μας να είναι εντάξει για να είμαστε καλά κι εμείς. Και να έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τον κόσμο γιατί το έχει ανάγκη και το έχουμε κι εμείς, το έχουν ανάγκη και τα παιδιά μας. Μια μάνα που βρίσκεται στον αγώνα να μην περάσει το νέο σχολείο που θέλουν για φτηνά εργατικά και ανεκπαίδευτα χέρια. Ποιο σχολείο, μωρέ, έτσι που είναι το πράγμα, ένα αναπαραγωγικό πρότυπο είναι. Τα καινούργια σχέδια θα φέρουν το φροντιστήριο από την πρώτη του νηπιαγωγείου και θα διώξουν παιδιά από τα σχολεία. Θα τα κάνουν όλα ένα και πιο δύσκολα. Μια ήμουνα και γέρασα. Εξενταρίζω του χρόνου και βαρέθηκα να ακούω σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που αλλάζει γρηγορότερα και από τα σόβρακα σε τούτο εδώ τον τόπο, των φώτων, του πολιτισμού και πολλών άλλων έτσι βαρύγδουπων εκφράσεων, ο καθένας αμολάει και από μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πάντοτε ακούω τη σύνδεση με την παραγωγή. Αυτό είναι το βασικό και το θεμελιώδες λάθος. Η παιδεία έπρεπε για να υπάρχει για να διαμορφώνει χαρακτήρες και για να διαμορφώνει ένα πεδίο γνώσεων και αυτογνωσίας τέτοιο ώστε στα 18 πια και στα 19 ο όριμος, σπουδαγμένος εντελώς δωρεάν από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία και όχι ψεύτικα δωρεάν, να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πράγματα. Έγινα μάρτυρας και αποδέκτης απίστευτων δυσκολιών και παραπώνων από παιδιά που πέτυχαν, μένουν στο λεκανοπαίδιο και πέτυχαν σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΗ μέσα στο λεκανοπαίδιο. Και χρειάζονται όσα έξοδα και παιδιά που πέτυχαν εκτός και δεν μπορούν ενδεχομένως να πάνε. Για να δούμε τι πάνε επί δωρεάν παιδεία, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν τρόπο συγκοινωνίας για να πάνε στα ΤΕΗ τους. Πρέπει να ξεκινήσουν από τη μία άκρη του λεκανοπαιδίου να πάνε στην άλλη. Δεν είναι πάρα πολλές οι χώρες που έχουν το μισό πληθυσμό σε ένα χώρο, σε ένα νομό. Από τους 52 που έχει η χώρα, σε ένα νομό να έχει το μισό πληθυσμό. Παιδιά που δεν μπορούν να διασχίσουν το λεκανοπαίδιο. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, ή όταν υπάρχει είναι αραιή, δεν ταιριάζει με τις ώρες. Δεν υπάρχει χώρα, το έλεγα και στην Ελληνοφρένεια, φωνάζω και ουρλιάζω, που δεν έχει σταθμό μετρό μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, μπροστά στην πόρτα της Πανεπιστημιούπολης. Πώς το λένε. Το κοντινότερο σταθμός μετρό από την Πανεπιστημιούπολη στην Αθήνα απέχει 20 λεπτά με τα πόδια, 25. Και πρέπει να πας από του διαόλου τη μάνα να βρεις τρόπο να βρεθείς σε σταθμό. Δηλαδή, έχετε καταλάβει για τι πράγματα μιλάμε? Δηλαδή, για αυτούς που μιλάνε για την νεολαία και για τον κόσμο και για το μέλλον και για την ανεργία των νέων και διάφορα τέτοια ψέματα, είναι αυτοί που σχεδιάζουν τα πάντα χωρίς μέλλον. Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Και επειδή δεν ενδιαφέρει το μέλλον κάθε Αμερικανό πρόεδρο που στην πρώτη ή στη δεύτερη θητεία του πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ένα πόλεμο με το αίμα των άλλων να τον υπογράψει, γιατί άμα δεν τον κάνει, τι πρόεδρος είναι δηλαδή, εδώ που τα λέμε. Και δεν πρόκειται για φθηνό αντιαμερικανισμό, πρόκειται για την αλήθεια, την πλανηταρχεύουσα του πραγματικού και ουσιαστικού εμιμπεριαλισμού, για να μην κοροδευόμαστε μεταξύ μας. Την ημέρα που θα πέσει η πρώτη βομβίτσα, τα λαμόγια πάσης φύσεως και μορφής, οι κεφαλαιούχοι πάσης φύσεως και μορφής και οι κεφαλαιοκράτες θα μας βρούνε να μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Θα δείτε ξαφνικά τη βενζίνη στα 2,5, στα 3, χωρίς να υπάρχει πόλεμος εδώ, γιατί κάποιος θέλει να βγάλει κέρδος. Αυτή είναι η ουσία των πολέμων. Τίποτε πέραν αυτού. Λοιπόν, θα αρχίσω σιγά σιγά να πλησιάζω τους αθάνατους. Δηλαδή, αυτούς που πέθαναν και άφησαν πίσω τους ένα ίχνος. Αυτή είναι η αθάνατη πραγματική. Ένα ίχνος που αξίζει τον κόπο να το βλέπεις και να μην σου σκιάζει τα όνειρα, απλώς να τα φωτίζει. Ένας από αυτούς ήταν ο Θήμιος Καρακατσάνης που έφυγε στις 30 του Ιουνίου του 12 από κοντά μας. Σε στίχους και μουσική Γιάννη Λογοθέτη, ερμηνεύει σατυρικά το ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Και η Νάνση φρόντισε να έχει ρεμιξάρει το τέλος του τραγουδιού με το γνωστό του Ρενάτο Καρζόνε «Υγιο φω φαλ' Αμερικάνο». Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα 2 δολάρια τον έναν. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, με συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέροι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. Του βάλ' Αμερικάνο, Αμερικάνο, Αμερικάνο, μα σινά την Ιταλή, σιέντα μέρον, σιέστα νιέντα, φα οκέι Ναπολίτα. Του βάλ' Αμερικά, του βάλ' Αμερικά, whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, soda, rock and roll. Whiskey, and soda, rock and roll. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας προαναγγέλω ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα περάσουμε στα μηνύματά σας και στην αναγγελία των νικητών που θα χαρούν τους Σκόρπιον στο Λυκαβητό την 5η 12 του μηνός. Κλέψανε, λένε. Να είμαστε εδώ, Λιάννα Καναλή στο μικρόφωνο, Νάνση Καναλή στην μουσική επιλογή. Έχω ήδη τους δύο νικητές. Μην γράφετε λοιπόν πια για τους Σκόρπιον. Θα ακολουθήσει άλλη κλήρωση σε λίγο που σας έχω κόλαση. Είναι ο 77-29 και ο 12-12. Αυτή η τετραψήφια αριθμή είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία των κινητών αριθμών, των τηλεφωνούντων, και η τύχη είναι το μηχάνημα. Γυρνάει εκεί και πατάει και σταματάει σε δύο. Να το ξέρετε. Εμείς του βάζουμε απλώς έναν υπολογισμό αν θα είναι δύο, τρεις ή πέντε οι νικητές ανάλογα με το προσφερόμενο. Και προσπαθούμε το προσφερόμενο να είναι κάτι που μας πάει λίγο παραπέρα, κάτι που να μην μπορεί κάποιος εύκολα να το κυνηγήσει μόνος του, κάτι που να αξίζει τον κόπο να μπορεί να το μοιραστεί και με κάποιον άλλον, όσο μπορούμε και όσο ακόμα υπάρχει. Για τη ζήτηση πάντα θα υπάρχει στην αγορά. Τουλάχιστον εγώ με ένα κοινό σαν το δικό σας, δεν ξέρω. Πρέπει να δουλεύουμε πολύ για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Μου γράφει ο Νίκος, ξέρεις κάτι, ρε Σιλιάνα. Σαν αυτά τα παιδιά υπάρχουν και άλλα που τους προσφέρεται μια δουλειά και λένε δεν έρχομαι γιατί είναι η στάση του λεωφορείου στα 500 μέτρα. Όποιος θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο πηγαίνει ακόμα και με τα γόνατα, ακόμα και στα 70 του. Ναι, ρε φίλε. Αλλά γιατί να γίνεσαι υποχρεωτικά από καταναγκασμό και από εκβιασμό ήρωας. Δεν αντιλέγω καθόλου. Αλλά γιατί πρέπει να έχω ένα κράτος, μια μάνα που με μισεί κράτος, η οποία να με κάνει να πηγαίνω με τα πόδια σε μια εποχή που τα πάντα γίνονται και σου μιλάνε για τηλεϊατρικές, τηλεμετρίες, σου μιλάνε για μια σειρά από τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, ένα μεγάλο ευχαριστώ λέει ο Κωνσταντίνος από το Βορρά, από τη Θεσσαλονίκη. Τα Σεπτεμβριανά για πολλούς δεν είναι γνωστά. Καλά κάνατε και αναφερθήκατε σε αυτό το γεγονός. Σε τούτη εδώ την εκπομπή σεβόμαστε τον πολιτισμό και στις πραγματικές του διαστάσεις όσο είναι δυνατόν από απόσταση αυτές, αλλά κυρίως στα μεγάλα δράματα και στις μεγάλες πνιγές που ανοίχτηκαν. Ξέρω ότι σας συγκίνησε το τραγούδι της αρχής, άλλωστε έτσι είχε ξεκινήσει αυτή η εκπομπή και καλά έκανε η Νάνση και επέμεινε. Για την αρχή, για το γκάτσο, για το μάνα μου Ελλάς. Γράφει λοιπόν ο Άρης, είμαι από αυτούς που σου είχαν προτείνει προμηνό να αντικαταστήσει το σήμα της εκπομπής σου με το μέγιστο αυτό άσμα. Τότε μάλλον θύμωσες, δεν επιμένω. Ευχαριστώ που τ' άκουσα. Κοίταξε να δεις, τα μεγάλα άσματα τα φαντάζεσαι. Τόσο μεγάλα άσματα να επαναλαμβάνονται ως τίτλοι και να πατάω και απάνω τους. Ώρες-ώρες έχω την εντύπωση ότι μπορεί κάποιος να κάνει κατάχρηση πολιτισμού. Και αν προσέχεις ότι και το πολύ μεγάλο άσμα που συνοδεύει τους τίτλους αυτής της εκπομπής, με την άδεια του δημιουργού το έχουμε προσαρμόσει έτσι ώστε να μπορεί να παίζεται και να μην φθείρεται. Για να μην πειράξουμε ούτε τον Μαρκόπουλο ούτε τον Ξυλούρη, αλλά να μείνουμε στο πνεύμα. Επομένως, εντάξει, ανοιχτά, να ευχαριστήσω τον Σοκράτη που μου στέλνει μήνυμα. Ο Αλέκος επιμένει, καλώς ήρθες πάλι στην εκπομπή. Εγώ να δεις τι ωραία που αισθάνομαι που ξαναγύρισα και σας βρίσκω. Ακούγοντας Λιάννα τον Κάπ να αναφέρει τους αγώνες που έκανε για να ζήσει κάνοντας σκουπιδιάρι το Βαφιέα και στο τέλος κατορθώνει να γίνει πρωθυπουργός, ο Σαμαράς ο έτρος που έχισε πολλά υδρότα για να βγάλει το ψωμί του και τελικά ήρθε και αμοιβή με και με αυτόν για να γίνει πρωθυπουργός, να και ο Γελίος στο Πανελλήνιο Μπουμπούκος με τελευταία γκάφα του δέστη σημαίνει Βερίκοκο, σε όλους αυτούς τους προαναφερόμενους θα ήθελα να απαντήσω με αυτά που έγραψε ο συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγκουεϊ στο Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Έγραφε. Δεν είμαστε τόσο ωφελείς να περιμένουμε ότι θα το πράξουν, είμαστε όμως αρκετά ρεαλιστές ώστε να προσδοκούμε την τιμωρία τους. Την τιμωρία που θα τους άξιζε την περιγράφει ο Γεροαντέλμο. Θα τους έβαζε να δουλεύουν κάθε μέρα όπως δουλέψαμε εμείς στα χωράφια και όπως δουλεύουμε στα βουνά κόβοντας ξύλα για όλη τη ζωή. Έτσι θα βλέπανε για ποιο σκοπό γεννηθήκαν οι άνθρωποι. Θα έπρεπε να κοιμούνται εκεί που κοιμόμαστε εμείς, να τρώνε όπως τρώμε εμείς. Πρώτα απ' όλα να δουλεύουν. Έτσι θα μάθουν. Να τι θα πει Βερίκο, κοκκυρί, Καπ, Σαμαρά και Σία. 90χρονος, ο φίλος μου ο Αλέκος. Καλησπέρα από τη Γαλλία. Ποιο είναι το τραγούδι της εκπομπής? Θα στα πω αργότερα, Βασίλη. Το τραγούδι της εκπομπής βασίζεται στην πραγματικότητα και δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάς για να σου απαντήσω. Ο Διονύσης, ο φίλος της εκπομπής, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα να έχουμε, καλό από καλό καιρό επιμένω να λέω εγώ. Ας σηκώσουμε τα κολαράκια μας να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει, ποιος θα καθορίσει το πρέπει? Αυτά που δικαιούμαστε, μήπως εννοείς? Ο Νιόνιος, ο μπακάλης της Κέρκυρας, ο φίλος μου ο Διονύσης, ψιλοσαλταρισμένος, αλλά πάντα non-stop. Και μόνο για το non-stop ψιλοσαλταρισμένο θα δώσω τα φιλιά στην Άνση. Ναι, συμφωνώ, έχετε δίκιο γιατί την ανακοίνωση που έβγαλε η θύρα 4 του ΠΑΟΚ για την υπόθεση του Κάτσε με εντυπωσίασε και εμένα, ναι, η ποιοτική της προσέγγιση. Όχι αυτό το ψευδο υπεράνω κομμάτων και υπεράνω θέσεων και υπεράνω καταστάσεων. Έχει μία ευπρέπεια και έναν αντρισμό που είναι σπάνιος και μάλιστα σε επίπεδο αντιμετώπισης του ποδοσφαίρου με χουλιγκάνικες. Συμμετέχουμε στην προσευχή από την όμορφη Θεσσαλονίκη το μήνυμα του Κωνσταντίνου. και την νηστεία για την ειρήνη στη Συρία και στις διαδηλώσεις, ρε παιδιά, να φωνάξετε κάτω ο πόλεμος. Ο καλός Θεός σας βάλει στον πόνο των ανθρώπων στη συγκεκριμένη περιοχή. Αγιοτόποι είναι εκεί γύρω. Είδες εσύ πουθενά να κατάφερε ο άνθρωπος να μην βάλει το χέρι του πάνω από το χέρι του Θεού? Ναι, είναι αλήθεια. Ο Πάπας είναι από τις λίγες φορές αυτός ο Πάπας που μίλησε πριν γίνει ο πόλεμος εναντίον του πολέμου. Καλό είναι αυτό. Και το είπε και ο Βαρθολομαίος και το είπαν και άλλοι. Σιγά μην τους ακούσουν. Ακούω και κάτι για δημοκρατίες. Δεν ακούσατε και τι είπε και ο Ομπάμα? Θα την πέσω και δεν με νοιάζει και το Κογκρέσο. Προσέξτε όμως, συνταγματικά θα το κάνει. Είναι μέσα στο συνταγματικό του τόξο αυτό. Είναι συνταγματικό τόξο. Είναι. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα μηνύματα, σε αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα, θα πω την κλήρωση. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο για το οποίο έχω γράψει ακόμα και στο ριζοσπάστη. Είναι το Ινφέρνο του Dan Brown. Και εκεί που νομίζει κάποιος ότι είναι ένα bestseller σαν του Ιλουμινάτη απλώς ή σαν τον κώδικα Νταβίντσι, άμα με ρωτήσετε τη γνώμη μου φιλολογικά, θεωρώ ότι είναι κατώτερο των δύο προηγουμένων. Έχει όμως μία παγίδα ιδεολογική, βασίζεται πάνω στην κόλαση του Ντάντε. Και μιλάει για το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας που είναι ο υπερπληθυσμός και πώς θα ξεφορτωθούμε το 1/3 του υπερπληθυσμένου κόσμου. Και από πού ξεκινάει, πουλάκια μου, η απόπειρα? Από τη Σιστέρνα. Μήπως σας μάθανε υποθέτες στο σχολείο ότι είναι η Σιστέρνα? Η Σιστέρνα είναι οι υπόγειες κάτω από το έδαφος πανάρχες στέρνες της Αγίας Σοφιάς. Προσέξτε, από την Αγία Σοφιά ξεκινά το ζήτημα, από κάτω. Και αυτά τα γράφει ο Dan Brown του Λεωνάρδο Νταβίντσι. Η υπόθεση εκτυλίσσεται βασικά στη Φλωρεντία. Παίζει με την ανάγκη του κόσμου να αποδώσει σε θεωρίες συνωμοσίας τα πραγματικά γεωπολιτικά υπεριαλιστικά παιχνίδια που παίζονται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς θα υπάρξουν άνθρωποι που θα το διαβάσουν και θα πούνε, μπορεί και να έχει δίκιο, ας βρούμε έναν τρόπο έτσι απλό και τυπικό να ξεφορτωθούμε το 1/3 του πληθυσμού, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Απ' την άλλη μεριά, να σε εξοικειώσει με την εικόνα, άμα δεν γίνει και ταινία, από τώρα σας λέω blockbuster. Και ανάμεσα σε αυτά, εσείς αν θέλετε να κερδίσετε ένα από τα 5 βιβλία, το συστήνω, είναι 700-800 σελίδες, δηλαδή εγώ έκατσα και το διάβασα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί αν πάρετε και τα 3 βιβλία του Dan Brown, θα δείτε την ανάλυση μετά το τέλος της ιστορίας και την προετοιμασία της κοινής γνώμης για να αποδέχετε λύσεις που μέχρι πρότινος θα ένιωσαν εξωφρενικές, αντιδημοκρατικές και αποκτηνοτικές. Το βιβλίο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, τις εκδόσεις Ψυχογιός, γιατί εκεί πήγε ο Dan Brown ως έκδοση σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, μας έχει δώσει 5 αντίτυπα για τους τηλεθεατές. Εδώ γράφεται λοιπόν Inferno, Inferno κόλαση. Γράφεται ή Inferno ή κόλαση, όπως σας βολεύει. Γράφεται Real, αφήνετε κενό, γράφεται Inferno και το αποστέλνετε στο 54%. Και κόλαση να γράψετε, αν δεν θέλετε να το γυρίσετε στα λατινικά. Ακροατές είπα, κάποια στιγμή μου ξέφυγε και λέω τηλεθεατές, αλλά ξέρετε κάτι, τόσα χρόνια μούρι με μούρι, εκ των πραγμάτων ξεχνάω συνήθως τον ήχο. Και τον ξεχνάω τον ήχο γιατί τον αισθάνομαι, και κατά αυτήν την έννοια το lapsus linguae ας είναι συγχωρημένο. Και μάλιστα μίλεγα για ταινίες, για τέτοια που θα γίνουν. Εγώ θέλω να αφιερώσω στη Δανάη το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι ένα από τα πιο τρυφερά και πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Δεν το ξέρω καν αν το ξέρει η αδερφή μου ότι είναι. Το έφερε εδώ. Το χαρίζω σε όλους και όλες που αισθάνονται την ανάγκη να αγαπάνε αφιδόλευτα και να θυμούνται τα νιάτα τους, όχι επειδή άνοιξαν τα σχολεία, όχι επειδή ήταν τη διαφήμιση ότι τα παιδιά αυτό μπορούν να μάθουν, είναι πόσο οικονομικό είναι το να πλένεις πιάτα με ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό. Είναι ανατριχιαστική αυτή η διαφήμιση στην ουσία της, αλλά δεν μπορώ πια να τα βάζω συνεχώς με τις διαφημίσεις. Εσείς πρέπει να τα βάζετε με τις διαφημίσεις. Η Δανάη λοιπόν μου περιγράφει μέσα σε 3 κουβέντες τι συμβαίνει σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή συμβαίνει στην ίδια. Με έκανες να κλάψω από παράπονο. 3 οι πατρίδες μου, κατακουκρεουργημένες και οι 3. Σμύρνη από παππούδες, Παλαιστίνη από γονείς και τώρα Ελλάδα, εγώ και τα παιδιά μου. Τα δόντια και η γροθιά σφιγμένα. Η ψυχή αντιστέκεται με πείσμα. Καλούς αγώνες, Δανάη. Για τη Δανάη και για την κάθε Δανάη, το θέλω να μου μιλήσεις. Η στίχη είναι της Στέλλας Χρυσουλάκη και η μουσική και το τραγούδι από μια έξοχη Νένα Βενετζιάνο. Για να μην ξεχνάτε το παιδί μέσα σας. Άντε μετά να τα βάλεις με τις διαφημίσεις. Έχει και τόσες διαφημίσεις η εκπομπή. Ώρες-ώρες δεν ξέρουμε και εδώ πώς να τις χειριστούμε. Καλό είναι αυτό το πράγμα σήμερα, γιατί έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν δεν υπάρχουν και αυτές, θα ψαχνόμαστε. Και εγώ θα ψάχνω κανένα inferno να σας δώσω. Γιατί έτσι πώς το πώς έχει η κατάσταση, και εγώ θα επιμένω. Σήμερα είναι καταρχήν αγαπητική εκπομπή, γιατί ξαναβρισκόμαστε μετά το διάλειμμα του καλοκαιριού. Επομένως, μην περιμένετε από μένα νεαιρητές αναφορές ότι θα πούνε στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν αντέχω. Ειλικρινά σας το λέω. Μην περιμένετε, καθίστε να τα ακούσετε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μεγάλα παιδάκια είσαστε, οι περισσότεροι από εσάς. Τα μικρά τα παιδάκια αποκόψτε τα από αυτό που νομίζουν ότι είναι αυτό που φαίνεται ενδεχομένως και αυτό που ακούγεται ως διαφήμιση. Γιατί ανάμεσα στο Τζάνγκο και στο Φέρι δεν τα βλέπω τα παιδιά καλά. Ειλικρινά σας το λέω. Για να δούμε το ημερολόγιο. Ξεκίνησα την εκπομπή και σας έλεγα και σας πίκρινα και σας θύμισα και σας πόνεσα και με χαίρομαι για αυτό τον πόνο. Γιατί όταν ο πόνος είναι θύμιση ιστορικής πραγματικών περιστατικών. Βοηθάει όχι γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, ούτε ό,τι γιατί επαναλαμβάνεται ως φάρσα, αλλά γιατί αν δεν την ξέρεις, δεν ξέρεις το πίσω, δεν μπορείς να ξέρεις και τον μπροστά μετά. Και δεν μπορείς να καταλάβεις και δεν μπορείς να διαμορφώσεις άποψη και θέση. Για να δούμε λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε το πογκρόμ στην πόλη που ξεκινάει. Για να δούμε πού είναι η σχέση μας με την Τουρκία σήμερα. Για να δούμε πού είναι. Πρωταρχήν μετά από αυτό γίναμε σύμμαχοι. Το ΝΑΤΟ. Και μετά από αυτό μπήκανε στην Κύπρο. Α, μπήκανε. Και τώρα που μιλάμε, έχουν βγάλει ένα καράβι που το λένε Μπαρμπαρούς και το έχουν, Μπαρμπαρόσα δηλαδή, και το έχουν στείλει εκεί στην περιοχή να βλέπει άμα θα βγει η φλόγα. Και μιλάνε για τα οικόπεδα. Μέσα στην Τούρλα, ξεχνάμε ότι οι οικόπεδα έχουν στην Κύπρο πιο πολλά από τους Έλληνες και από τους κατεχόμενης Κύπρου και της ελεύθερης Κύπρου, τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνικύπριους των δύο κοινοτήτων, έχουν οι Άγγλοι με τη βάση τους στη Δεκέλεια. Που σήμερα τους είπανε νησί και αυτοί τσαντιστήκανε πάρα πολύ. Αλλά άμα μιλάς για την Κύπρο, για να δούμε πώς. Μετά μιλάμε για το Κατάρ. Δεν έσωσε τον Παναθηναϊκό το Κατάρ, τώρα θα σώσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι και αυτό μία εκδοχή. Για να δούμε λοιπόν το ημερολόγιο, για να το πάμε πίσω. Για να το πάμε πίσω, έχουμε άνοδο του ρατσισμού στην Ελλάδα. Έχουμε και πολιτική έκφραση του ρατσισμού στην Ελλάδα. Έχουμε και πολύ μαύρη μαυρίλα πλάκωση, μαύρη αγκαλιακούδα στην Ελλάδα. Και σα σήμερα τον ιδρυτή, τον εμπνευστή του Απαρτχάιτ τον σκοτώνει ένα Έλληνα, ο Δημήτρη Τσαφέντα. Ο Δημήτρη Τσαφέντα. Πού? Στη μακρινή Νότια Αφρική. Και ξαφνικά έχουμε ένα ποδοσφαιριστή που βγαίνει με τον Τσεκά. Τον Τσεκά που τον έχουν εγκαταλείψει αυτοί που τον στήριξαν που ήταν οι Γερμανοί. Και ξαφνικά βγαίνει το Σπίγκελ και γράφει ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, πάμε για ενεργειακή φτώχεια, εξού και οι πόλεμοι, και 300.000 στη Γερμανία ζουν χωρίς ρεύμα. Όπως εμείς εδώ. 300.000. Και τι θα πούμε, ότι επειδή είναι Γερμανοί, αυτοί πρέπει να μείνουν χωρίς ρεύμα. Το Σπίγκελ φτάνει να λέει ότι είναι σαν να βάζεις ένα νικάρι του ισογειού να πληρώνει τα φωτοβολταϊκά του ιδιοκτήτη στην ταράτσα. Αυτή είναι η κουβέντα για τα πράσινα χαράτσια, για τα χαράτσια, γιατί πληρώνουν και εκεί χαράτσια και εκεί θα ανεβεί το ρεύμα. Και εμείς εδώ καθόμαστε και πολιτικολογούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, με πάνω απ' όλα οδηγό την άγνοια. Δεν έχουμε πραγματική πληροφόρηση. Την πετάνε στο διαδίκτυο, την πετάει ο καθένας όποτε θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει. Αναλύσεις με βάση διάφορα συμφέροντα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε αποκτήσει οι ίδιοι την ερμηνευτική πολιτική συνείδηση να μεταφράσουμε τα πράγματα. Να γυρίσω πίσω. Σας σήμερα πω ότι πέφτει ο Μαύρος Σεπτέμβρης με τους Παλαιστίνιους στο Μόναχο. Και αντιδράει η Γερμανία και γίνεται το σώσε. Η Ολυμπιάδα πέρασε και από εδώ. Θα πάει στο Τόκιο με την Φουκουσίμα και τα χυμένα ραδιενεργά, τα οποία ξεχάσαμε εντελώς, αφού είπαμε το δράμα και κλάψαμε και λίγο και τα λοιπά. Κανένας δεν σκέφτεται να ψάξει ιαπωνικό αυτοκίνητο αν έχει ραδιενέργεια στο κάθισμα ή στο δηλαδή, για δείτε με τι καταναλωτική προσέγγιση, πού είναι σήμερα η Παλαιστίνη μετά από δύο εντυφάντες. Πού είναι σήμερα από το 72, έχουμε 2013, 41 χρόνια μετά. Πού είναι η Παλαιστίνη? Με τσιμεντωμένα και δηλητηριασμένα με χημικά τα πηγάδια του νερού στα κατεχόμενα. Αυτή είναι. Και για να ρωτήσω, αν κάποιος ενδιαφέρεται για την Παλαιστίνη, έχει οικόπεδο η Παλαιστίνη? Έχει οικόπεδο η Συρία? Με μέτωπο ακριβώς εκεί που περιμένουμε εμείς να εμφανιστεί? Έχει. Έχει οικόπεδο η Συρία? Ο Λίβανος έχει οικόπεδο? Βάλτε τώρα τα οικόπεδα και να μοιράσετε το κομμάτι του φυσικού αερίου στριμωγμένο ανάμεσα στο κάτω μέρος του Αιγαίου και τις ακτές της Αλεξάνδρειας. Βάλτε τα όλα μαζί. Πάρτε και τη Λιβύη από δίπλα. Εκτός και αν πιστεύετε εσείς ότι οι εξελίξεις τύπου Λιβύης είναι αυτές που μας την κάρανε στον τουρισμό και όλοι οι Λίβοι γίνανε πλούσιοι ξαφνικά μετά από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φθηνότερα το ρεύμα, φθηνότερο το αέριο, φθηνότερο τούτο, φθηνότερο εκείνο, φθηνότερο το άλλο. Λοιπόν, αν φτάνει να είναι πολυτέλεια το ρεύμα στον 21ο αιώνα, τότε φανταστείτε τι κάθομαι εγώ και λέω για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Φύγε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά θα έρθει το τραγούδι που λέει πολλά. Είναι σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη, σε μουσική Διοκνήση Τσακνή και τραγουδάνε ο Μακεδόνας, ο Τσακνής και ο Φίλιππος ο Πλακιάς μαζί. Αυτά που λες εσύ τα λες ή σου τα λένε να τα πεις. Ή μπαινοβγαίνεις τη σιωπή στο φοβισμένο χάσμα αδυναμό μου πλάσμα. Αυτά που λες εσύ τα λες ή σου τα λένε να τα πεις για να έχεις λόγους να ντραπείς. Αυτό δεν απευθύνεται σε εσάς, ούτε σε μένα, ναι. Σε όσους θα μιλήσουν ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη για την ανάπτυξη που έρχεται. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε κι όταν σας δώσουν το ok απέξω τρέξτε. Λοιπόν, γραφετερία, αλλά αφήνεται κενό, κόλαση ή Ινφέρνο, ό,τι σας βολεύει όπου το έχετε γυρισμένο το τηλέφωνο. Δεν θέλω εγώ αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Και το στέλνετε στο 54% από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το τελευταίο bestseller του Dan Brown, το οποίο πρέπει να σας προβληματίσει και κυρίως να το συζητήσετε. Όχι απλώς να το διαβάσετε. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άνοιξε συζήτηση για τους Fibonacci numbers. Αυτά που λες, εσύ τα λες. Ήσου τα λένε να τα πεις για να έχεις λόγους να τραπείς ό,τι σου λένε για να μας πεις. Αυτά που λες εσύ τα λες ή σου τα λένε να τα πεις. Και μπαίνω βγαίνεις τη σιωπή. Το φοβισμένο χάσμα, αδυναμό μου πλάσμα, αδυναμό μου πλάσμα. Αυτά που λες, εσύ τα λες ή σου τα λες. Λόγους να γράφεις ό,τι σου λέει για να μας πεις. Που ακούς, δεν τα ακούς, τι σου έχουν πει να μην τα ακούς. Και διαγράφεις τους δικούς με τον εχθρό την κόμμα. Αμυλικό μου στόμα, αμυλικό μου στόμα. Αυτά που ακούς, δεν τα ακούς, τι σου έχουν πει να μην τα ακούς. Για να μην έχεις πανικούς, ό,τι σου λέει να μην ακούς. Αυτά που ακούς, δεν τα ακούς, ή σου που πει να μην τα ακούς. Για να μην έχεις πανικούς, σου λέει να μην ακούς. Να είμαστε λοιπόν εδώ και τα μηνύματά σας είναι ενθαρρυντικά. Ένα από αυτά τα πιο ενθαρρυντικά, η παιδική θεατρική ομάδα της Αρτέμιδας μας εύχεται ολονών μας και εμείς αντιγυρίζουμε. Καλό φθινόπωρο, η παραστάση του καλοκαιριού Ρωμαίος και Ιουλιέτα και τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά ήταν αποτέλεσμα από το μεράκι που έδειξαν παιδιά και γονείς με τη βοήθεια της Μίρκας Καλατζοπούλου. Τα παιδιά μπήκανε και πέντε παιδιά μπήκανε στο καλλιτεχνικό λύκειο. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, στα Ισχύλια στην Ελευσίνα στις 29/9 θα παρουσιάσουν το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και θα συμμετέχουν 35 παιδιά. Να πραγματικές Ελευσίνιες ωραίες μέρες. 29/9 στην Ελευσίνα. Μπορεί να είμαι στην άλλη άκρη της Ελλάδας, αλλά όποιος μπορεί ας πάει, ειλικρινά σας το λέω. Να πω ένα γεια και ένα ευχαριστώ στο Διονύση για την επικαιρότητα του Humanity. Μαύρη μέρα, μας έλειψαν οι Παρασκευές. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια, Περικλή. Χαιρετισμούς, αγάπη και καλό από καλό καιρό. Καλό και αγωνιστικό φθινόπωρο από τη Μαριάνθη στη Βοστόνη. Μιλάτε για τη ρεπούση. Θα τα ανοίξουμε το θέμα. Θα τα ανοίξουμε όμως άλλη μέρα, άλλη ώρα και άλλη στιγμή. Όχι στη σημερινή εκπομπή, γιατί πρέπει να δούμε το πράγμα στις διαστάσεις του. Θα σας πω και μια ιστορία με το γιο μου και τη θρησκευτικού του πριν από πολλά χρόνια στο σχολείο. Ευτυχώς πέρασε στην Αθήνα και. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, καλησπέρα από τη Γερμανία. Χαιρετίσματα αντιγυρίζουμε στη Γερμανία, στη Γεωργία. Ο Αντώνης λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Λιάννα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός και εμείς είμαστε καταδικασμένοι πάντα να αρχίζουμε. Καλή δύναμη. Συντροφέ και συντρόφισσες, να πω ένα ευχαριστώ στη Μαρία που γράφει από τη Θεσσαλονίκη. Πετάχτηκα στο γειτονικό μάρκετ να πάρω κάτι να τσιμπήσω. Στην τσέπη μόνο 1,5 ευρώ. Το γιαουρτάκι είχε 1,70. Το κρουασάν της Πολυεθνικής 25 λεπτά. Τελικώς, όντως γίναμε Ευρωπαίοι. Γεμίζουμε το στομάχι μας λόγω αφραγγείας με ευρωπαϊκής καταγωγής καρκίνο. Με 25 λεπτά ένα παιδί μπορεί να μην λιποθυμήσει από την πείνα στο σχολείο. Αλλά δεν θα έχει τα 5 ευρώ για να τον δει ο γιατρός όταν θα φτάσει στο νοσοκομείο. Σκόρπιες σκέψεις από ένα κομμούνι θα μου πεις, αλλά το φωνάζω. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Δεν σε είδα, έχεις δίκιο. Εγώ όμως ήμουν εκεί. Λοιπόν, να αντιγυρίσω στο Γιώργο το Σχετή, στο Σπύρο τον Τσούκαλη από τα Γρίνιο. Να σας πω ότι η ακροάτρια η Αναστασία Παπαδημητρίου λέει πως για τα Σεπτεμβριανά υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο «Ηλίκαινα της πόλης», πολλά ωραία βιβλία και πολλοί Τούρκοι έχουν αρχίσει και γράφουν βιβλία πραγματικά, υπάρχει ένα και από αυτά που λέγεται «Συγγνώμη Κώστα» και έχουν καταλήξει δαρμένοι, ξυλοδαρμένοι με καμένα γραφεία, εκδοτικούς οίκους και στις φυλακές. Το βιβλίο που μας προτείνει η Αναστασία είναι η Λύκαινα της πόλης που δείχνει την ανθρώπινη πλευρά των γεγονότων. Μου λείψατε, σας έλειψα, μας λείψατε και τι θα σας αφιερώσω. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Σας είπα, θα ασχοληθώ με τους αθάνατους, αυτούς που αφήνουν ένα στίγμα πίσω. Πολλό μάλλον ήταν και φίλοι. Αν κάποτε εγώ, η Νάνση, κάποιοι από εμάς τους είχαμε αγγίξει, είχαμε δουλέψει μαζί τους, έφυγε πλήρης ημερών η Άννα Χρυσάφη. Η Άννα Χρυσάφη ήταν αιμοδιστρούλα από οικογένεια μουσικών. Είχε πελάτη ανάμεσα στις άλλες και τη μάνα του Ανδρέα Παπανδρέου, τη Σοφία Μινέικο. Ευτυχώς δεν έμεινε στη Βελώνα και άρχισε την ψιλοβελονιά στην καρδιά μας με τα ρεμπέτικά της και στην πορεία της μεγάλης της καριέρας. Συναντήθηκε και με την αδερφή μου και με την Ξένια τη Δικαίου και την Κλετζέδικη παρέα στην πηγή του ρεμπέτικου 83, 84, 30 χρόνια πίσω. Τους θυμάμαι και τους έζησα. Έζησα και πολλούς από τους συναδέλφους δημοσιογράφους που δεν ζουν πια. Όπως το λέω το Καραπαναγιώτη, να χορεύουμε ακούγοντάς τους. Από την ψυχούλα της έδινε σε όλους Χρυσάφη, η Άννα Χρυσάφη. Καλό κατεβόδιο, με τι? Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Μουσική Στέλιος Καζαντζίδης. Δύο πόρτες έχει η ζωή, ή το τελευταίο βράδυ μου, ή τώρα που φεύγω από τη ζωή, ή όλα είναι ψέμα. Ηχογράφηση του 1959 στην Αμερική. Παίζει μπουζούκι και κάνει το συγκόντο ο Ανέστος Αθανασίου, ο επωνομαζόμενος τιμητικά Γύφτος. Το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω, κι όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωράω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια. Λοιπόν, οι τυχεροί, οι τυχερές, δεν ξέρω ποιοι, που θα διαβάσουν το Ινφέρνο και το συστήνω αφού το διαβάσουν, να το δώσουν και σε άλλους, να καθίσετε να το κουβεντιάσετε, να μας πάρετε, να μας πείτε τη γνώμη μας. Υπάρχει και από τη Λία, με μια ακροάτρια, ένα σχόλιο για το Elysium που παίζεται. που είναι ακριβώς το ίδιο πνεύμα, πώς προτείνουμε τώρα λύσεις και επαναστάσεις όταν η υγεία, για παράδειγμα, έχει γίνει αγαθό και μια ολόκληρη παγκόσμια πλέμπα δεν τη δικαιούται πια και έρχονται να την προσφέρουν οι καλοί που έχουν πάει σε άλλο πλανήτη και έχουν φτιάξει ένα πλανήτη. Θέλει προσοχή. Υπάρχει και εκτυλίσσεται μια προπαγάνδα που αρχίζει από τις ταινίες, τα βιβλία, τις διαφημίσεις, τις θέσεις στο ίντερνετ, μυθιστορήματα που τρέχουν, τραγούδια των καιρών, πράγματα τα οποία τραβάνε σιγά σιγά τον κόσμο στο να ανοίγει συζήτηση για πράγματα που δεν θα διανοούμασταν να ανοίξουμε συζήτηση στον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή 13 χρόνια πίσω. Ούτε καν την εποχή των δίδυμων πύργων δεν ανοίξαν τέτοιες συζητήσεις. Εννοώ στην αρχή. Θα το δείτε και θα τρομάξετε. Αρχίζουμε και συζητάμε ότι είμαστε πολλοί και πρέπει να λείψει κόσμος. Αυτό συζητιέται ως απάντηση στην κρίση και στη συσσόρευση του πλούτου στα χέρια των ολίγων. Το φαντάζεστε αυτό? Να μπαίνουν μάζες ολόκληρες να συζητάνε ποιοι είναι καλοί και ποιοι δεν είναι κακοί, να το παίζουν θεοί στη θέση του Θεού ανά πάσα στιγμή, να το παίζουν υπεράνω κομμάτων, υπεράνω ιδεολογιών, υπεράνω του ενός, υπεράνω του αλλουνού, για να μην υπάρξει ταξική συνείδηση και να μην καθίσει κανένας από εμάς να σκεφτεί ποιος παράγει τον πλούτο τελικά και ποιος τον καρπώνεται. Και επειδή αυτοί που τον καρπώνονται δεν θέλουν να χάσουν το προνόμιο να τον καρπώνονται, να μας τρώνε όλους λάχανο με αφορμές, με ψέματα, με προπαγάνδες, με προβοκάτσιες, για να γυρίσει πίσω το ρολόι στο Reichstag και πριν από το Reichstag το μεσαίωνα το μαύρο. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που έχει μια άλλη σημασία, αφού πρώτα από τους αριθμούς των νικητών είναι ο 1792, ο 6040, ο 1401, ο 7453 και ο 1071. Κόλαση, Inferno, μπορούμε να μην περάσουμε τις πύλες της κολάσεως πιέζοντας μαζικά, οργανωμένα, αγωνιστικά, συντεταγμένα για έναν άλλο κόσμο, αυτόν που δικαιούμαστε να έχουμε εμείς, γιατί είναι ωραίος επειδή ζούμε εμείς σε αυτόν. Και επειδή αυτόν τον κόσμο το μάταιο τον άφησε ένας φίλος που δεν αξιώθηκα, δεν μπόρεσα να φτάσω ούτε μέχρι την κηδεία του. Ένας νέος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και μουσικός, ο Γιώργος Περαντάκος από το Τρίφωνο, για χάρη του θα τελειώσω με το Φωτιά στα Κόκκινα. Η μουσική και η στίχη είναι του Δημήτρη του Ιφαντή. Στο τραγούδι θα ακούσετε ένα υπέροχο Τρίφωνο. Καλό ταξίδι, παλικάρι μου. Και εκεί που είσαι, μόνο Φωτιά στα Κόκκινα. Να το νιώθουμε, να το νιώθεις και να το νιώθουμε όλοι. Να μην είμαστε, ειλικρινά σας το λέω, μόνον αριθμοί. Να είμαστε ο αριθμός των ανθρώπων του κόσμου. Μου θολώνουν σαν μια μεγάλη πυρκαγιά. Σηκώνεις προς τα δω. Τα λόγια μου γεμίζονται μες στο στόχο το λαιμό μου. Κι από μοίρα να σε κοιτώ με στόμα ανοιχτό. Κόκκινο φουλάρι γύρω απ' το λαιμό σου. Δαχτυλίδια από φωτιά. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου, και πως να σου πω. Έτσι που γελάς τη σαβρέ μου, πάω να τρελαθώ. Εξύπνιος ονειρεύομαι, γίνει και σε χαζεύω. Και τρέχω και ξεκινήγω σαν να πιάσει σκία. Μα σαν τρελό στα πόδια σου, τα πόδια μου μπερδεύω. Τα νεύρα μου τεντώνουνε, θα πιο ηρεμιστικά. Κόκκινο φουλάρι γύρω απ' το λαιμό σου, δαχτυλίδια από φωτιά. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου, και πως να σου πω. Έτσι που γελάς τη σαβρέ μου, πάω να τρελαθώ. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου, και πως να σωθώ. Έτσι που γελάς τη σαβρέ μου, πάω να τρελαθώ. Φωτιά στα κόκκινα ουρανέ μου, και πάω να